Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zakrywam twarz przed światem, co tylko chcę brać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I was

chciałby czasem każdy światło w lodówce, choć Natalia twierdzi, że nosisz je w sobie. Jutra gotuję i tak nie z tego, bo tyle na głowie mam swój. Zanim wyjdę na szybko, ostatni jest w nie chcę dłużej stać w miejscu na środku drogi, jak w Warszawie hulajnogi znów. Mętli w głowie na szybko, ostatni jest w nie chcę dłużej stać w miejscu na środku drogi, jak w Warszawie hulajnogi. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. Pewnie wszystkich spraw, co mam na

Trójka. Żywych ust, jak mi życzycie.